राम गीता भवन स्वर्ग आश्रम में श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 23 मई 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई कैसे लग रहे हैं, इसमें मूल में चाहना नहीं है, ये इतना बढ़िया प्रश्न नहीं है। अब बुरा मत मानना, प्रश्न उठना चाहिए जैसे भीतर भूख लगे, प्यास लगे। महाराज जी द्वंद्व से छूटना चाहते हैं, द्वंद्व से छूटना चाहते हैं, परंतु बार बार पहन जाते हैं। द्वंद्व है ना, द्वंद्व चाहते। देखो भाई निर्णय एक कर दो, अपने उम्र में क्या करना है एक निर्णय आप करोगे तो अब होता नहीं होगा, बात ऐसे नहीं होगा। आपने पूछा मैंने उत्तर दे दिया, उससे नहीं होगा। एक निश्चय करो कि हमें जीवन में ये करना है, अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आदर हो चाहे निरादर हो, निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, धन आवे चाहे न आवे, शरीर रोगी है चाहे निरोग, हमें ये काम करना है। ऐसा पक्का हो जाओ सही हो जाएगा, ये विचार कर लो पक्का। एक दृढ़ता कर लो अपने विषय विषय जीवन की, अब इतना जीवन अगर जीवन केवल साधन में बिताना है, केवल भगवान में, व्यवसायी आत्मा का बुद्धि एका, इसको दूर करने वाली दो बताई है, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, भोग भोगना संग्रह, ये इच्छा जब तक जोर दे रहेगी तब तक साधक साधन नहीं कर सकता। आराम चाहेगा जब तक शरीर की अनुकूलता ज्यादा चाहेगा, असली साधन कर नहीं सकेगा। इसका अर्थ ये नहीं है साधन कर रहे शरीर की अनुकूलता नहीं रहती, बहुत अनुकूलता रहती है स्वतः, परंतु अनुकूलता का उद्देश्य होगा तो साधन नहीं बनेगा। भोग भोगने का उद्देश्य होगा तो साधन नहीं बनेगा, रुपया इकट्ठा करने का उद्देश्य होगा तो साधन नहीं बनेगा। एक ही विचार हो जाए हमें तो निंदन तो नीति बना यदि वास्तु लक्ष्मी सभा विशद यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रचलन्ति पदं नदीया। लोग निंदा करो निंदा करे, प्रशंसा करो प्रशंसा, निंदा प्रशंसा से मान नहीं, निंदा से भय नहीं, प्रशंसा से कोई राजी नहीं। और लक्ष्मी आ जाए बड़ी अच्छी बात है, सब चले जाए, रोटी भी नहीं मिले तो परवाह नहीं, या धन आ जाए तो न आ जाए तो कोई परवाह नहीं। और बीमार हो जाए चाहे स्वस्थ रहे, मरना हो जाए चाहे जीते रहे, इन सब बातों को ठीक समझ करके और अपने से एक काम करना है, ऐसा पक्का निश्चय करो, बहुत उन्नति होगी, जल्दी होगी, उनके लिए फर्क नहीं है। और करना क्या है, एक तो बूढ़े हो गए, एक साधु हो गए, एक विधवा हो गई, इनको क्या करना, इन तीनों को क्या करना है बताओ। साधु हो गया अब करना क्या है, रोटी कपड़े की जरूरत नहीं, वो तो आप ही होगा, केवल साधने के सिवाय और करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या लेना है, क्या करना है। यार बूढ़े हो गए अब क्या करना है, आपको विधवा हो गया अब क्या मतलब है। अब तो एक काम है लग जाना चाहिए तत्परता से, हमारा जीवन अवश्य ही लगेगा चाहे सो गया, लगना तो सबको चाहिए, मन इन तीनों को तो विशेषता लगना चाहिए ना। कब करोगे बताओ साधन, कौन सा दिन निकालोगे? साधु हो गए, अब क्या करना? रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, टिकट मिलता है, पुस्तक मिलती है, ये चीजें सारी मिलती है, और करना क्या है? कम मिले न मिले, ज्यादा मिले पर नहीं, हमें साधन करना है। सब सहूलियत हो जाएगी, शरीर ठीक हो जाएगा, शरीर की सहायता सुते हो जाएगी स्वाभाविक। शरीर को संसार पर रख दो, अपने को भगवान पर रख दो, न्याय हो जाओगे। अपने को दो भगवान पर, शरीर को दे दो संसार, अभी पार करेगा। गृहस्थों के लिए भी ये बात है, पर साधु बूढ़ा विधवा इनके लिए तो काम ही नहीं होगा। काम ही क्या करोगे, क्या करना क्या है आपको बताओ? और क्या आवश्यक काम रह गया बाकी? पक्का विचार करो, ठीक हो जाएगा, सब बहुत ठीक हो जाएगा। हमें तो तत्व साक्षात्कार करना है, चाहे जैसे हो। इसमें निष्पक्ष होकर चलो, एक संप्रदाय की एक बात लेकर चलो, वो लग चलो, परंतु उनमें देरी लगेगी। यार निष्पक्ष हो, हमें तो उद्धार करना भाई, तो बहुत जल्दी होगा। एक प्रक्रिया लेगी, एक प्रक्रिया लेगी, वो भी ठीक है, मगर प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत देर लगती है। हमें तो अपना उद्धार करना भाई, कुछ भी हो बहुत जल्दी काम होगा। उसमें जो जो शंका हो पूछो। संसार में राग बुद्धि रस बुद्धि छूटती नहीं है, विचार तो कोई बात नहीं है। आपको राग बुरा लगना चाहिए, इतनी काम जरूरत और कोई जरूरत नहीं है। आपको राग बुरा लगना चाहिए, इसी कसौटी है कि राग गुण पदार्थ सेवन करते हो उसमें सुख कितना होता है और राग होने का दुख कितना होता है। इन दोनों को तोल कर देखो, जो ज्यादा हो जाएगा जीत हो जाएगी। राग गुण पदार्थ सेवन से सुख ज्यादा होता है, राग मिटने न मिटने का दुख कम होता है, तो नहीं मिटेगा। दोनों तोल कर देख लो आप अपनी कसौटी से। राग है वो ज्यादा दुखदायी होना चाहिए, राग पूर्व पदार्थों का सेवन कर दे तो सुख, इन दोनों से वो दुख ज्यादा उछूट जाएगा। और वो सुख ज्यादा होगा, बातें बढ़ाते रहो, सुनते रहो, नहीं छूटेगा। कर दो काम है, लाओ लाकर देखो। अच्छा युक्ति से आप बताओ कि मेरी बात ठीक है बेटी? जरूर दूर हो जाएगा, दुख पा रहे हैं फिर वैसे ही कर रहे हैं, फिर दुख पा रहे फिर वैसे ही कर रहे हैं, तो कभी उद्धार नहीं होगा। परमात्मा की प्राप्ति भविष्य पर नहीं है, संसार के काम भविष्य पर है, वर्तमान पर नहीं है। और परमात्मा वर्तमान है, ये भविष्य पर नहीं है, आज और अभी होना चाहिए। क्यों हम तैयार, भगवान तैयार? इसमें आप शंका बताओ, जैसे आप ठीक कहा तो इसमें आपने मैं बताया, या तो आपके राग गुरु पदार्थों के सेवन करने से सुख कितनी मात्रा में है और राग नष्ट नहीं हो रहा है इसका दुख कितनी मात्रा में है? हमारा राग है वो भोग या वो वस्तु जब सामने आती है तब उसमें फिर हम प्रभावित हो जाते हैं पूर्व संस्कारों के कारण से। संस्कार कुछ नहीं, पूर्व संस्कार मांगना हत्या करना, पुरानी आदत खराब है, आदत सब सुधरती है और करो ही क्या? इतने आप बैठे हो सिवाय आदत सुधार के और कोई काम है ही नहीं। कौन सा काम बताइए सिवाय आदत सुधार के और क्या काम है? अरे महात्मा होते आदत सुधरती और क्या होता है बताओ? कोई शील जमते स्वभाव को बदलने और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है। ये जो पुराने आदत हो जाए, पुराने आदत है गलती है, पुराना आदत नहीं है। अभी आपका उद्देश्य कमजोर है, आपका ध्येय कमजोर है, आपका लक्ष्य नहीं बना है। ऐसे ही चल पड़े, कहाँ जाएंगे फिर? कहीं जाएंगे रास्ता बता दो, कहीं का बता दो, तो कहीं चले जाओ, ये दशा हो रही है, पक्का विचार कर लो टिकेगा नहीं। छान पदार्थ आते हो तो क्यों जाते हो, मन में भोगों की इच्छा ज्यादा है। तो सत्संग में रहो मत जाओ संसार में। युक्ति भरी युक्ति काम नहीं देती, युक्ति काम नहीं देगी, आपका विचार काम देगा। दोनों बात याद कर लो, युक्ति काम नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, फिर विचार काम देगा देगा देगा। विचार कर लिया विचलते नहीं होंगे, हम ठीक होंगे। देखो लोगों के ये वहम है कि बार बार विचार करने पर हम स्थिर नहीं रहते, इस वास्ते ऐसी आदत बन गई। हम कहते हैं कि बार बार स्थिर न रहने से आदत नहीं है, आदत के सुधार का पक्का विचार नहीं किया, इस वास्ते आदत बनी है। आदत मन में दिखता ऐसे है कि बार बार विचार करते हैं फिर तो आदत मुख्य हो गई। आदत मुख्य नहीं है, आपका विचार मुख्य है। मनुष्य मनुष्य अगर विचार मुख्य नहीं है तो पशु में मनुष्य में फर्क क्या बताओ? पशु में मनुष्य फर्क का है, पशु आदत नहीं छोड़ सकता, मनुष्य आदत बदलता है। मनुष्य की खास मनुष्यता है कि आदत बदले, आदमी को सुधार करे, जैसे हो वैसे करे, जैसे आदत सुधरे। सत्संग मेरा ठीक हो गया, वो ठीक होना नहीं है, वो दूसरों का ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं, खुद का नहीं है। खुद का विचलित नहीं हो, पक्का विचार कर लिया हमें तो सबसे मिले न मिले परवाह नहीं, पक्का विचार कर लो। संसार का संग खराब नहीं है, खराब अपनी आदत है, वो असर पड़ता है भीतर में भोगों की इच्छा होने से। भोगों में लालसा हो, लाल कपकती है, इस वास्ते असर पड़ता है संसार का, भीतर नहीं तो संसार नहीं है। धियो हुए हाथ कुसंगी मिलो किता, चंदन पर संगा साथ कारण लगे किसनिया। धियो हुए हाथ कुसंगी मिलो किता, आपने विचार पक्का कर लिया फिर नहीं होगा। ध्यान देकर सुने, जो पक्का विचार करने के लिए छोटी छोटी बात आ जाए मन में उस पक्के रहो। कभी आज नमक नहीं खाना है तो नहीं खाना है, कुछ भी हो जाए छोटी छोटी बात पर पक्के रहो, पक्का हो जाओगे। बात बात विचार क्या छोड़ दिया, विचार क्या छोड़ दिया, विचार क्या छोड़ दिया, इससे हानि हो रही है। ये सब अपना विचार मन पक्के नहीं रहे, इस बात की हानि होती है। यहाँ तो अच्छा रहते फिर वहां नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है? विचार आपने पक्का किया ही नहीं, पक्का विचार करने के लिए थी। आज से जो विचार कर लिया अब छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए ठीक हो जाएगा, आदत बन जाएगी। ये स्वभाव सुधार की बहुत बढ़िया युक्ति है, करके देखो आप अनुभव करो। जो विचार कर लिया कर लिया कर लिया अब ठीक है, अब घोषणा हो जाएगा, देखने देंगे सुख होगा दुख होगा ठीक होगा बे ठीक होगा भोगेंगे तो होगा सुख। अब करेंगे ऐसे, पहले विचार कर लो कि हमारा हमारा जो निश्चय है शास्त्र सम्मत है कि नहीं, महात्मा अनुमोद है कि नहीं, अपने हृदय में ठीक दिखता है नहीं। वेद स्मृति ही सदाचार सस्य च प्रिय मातनम ये चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य रक्षणम चात्र। वेद स्मृतियां और अपना प्रिय विचार तो संत महात्मा द्वारा अनुमोदित संतों के द्वारा है, ऐसा कर फिर पकड़ो उस पर पक्के रहो, डटे रहो, देखो होता है नहीं होता है। वेद स्मृति ही सदाचार शिष्य से प्रिय आत्मा, प्रिय का मतलब अपने विचार शक्ति से ठीक देखता है, बात बहुत बड़ो बड़े निष्पक्ष होने से बात ठीक देखती है। और संत महात्मा इसमें अनुमोदन करते हैं, और भगवान के शास्त्र में लिखा है, स्मृति में लिखा है, ऋषि मुनि कहते हैं बात ठीक है, फिर अंधे हो जाओ, फिर सोचो ये प्रता में लिया दूर से लग जाओ। साधन में लगे हुए आदमी के संतोष कैसे होता है? जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनके थोड़े से उन्नति में संतोष कैसे होता है? ये संतोष बड़ा बाधक है, न तो फिर ज्ञानी हो गया, महान अज्ञानी है, महान डबल अज्ञानी है अगर ये संतोष करता है। बड़ी भारी हानि है इससे अपने दूसरों को भी, बद्ध ज्ञानी होता है वो। योग वशिष्ठ में आया है, अज्ञस्यार्थ प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति योगदेत महान निर्जालेषु तेष तेन विनियोजितः। अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्धस्य, अज्ञानी है अर्ध हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी बातें सीख ली है, थोड़ी ठीक भी लगे है, श्रवण करने से इतना ठीक भी लगे है, और भीतर में राग द्वेष काम क्रोध ये है, अर्ध प्रबुद्धस्य थोड़ी थोड़ी बातें जान रहा है, ठीक दिखता है, उसको कहते तुम ब्रह्म हो, वो कहने वाला महान नरकों में जाने वाला योग विशिष्ट श्लोक है ये। अर्धस्य अर्ध अर्ध जागृत अर्ध प्रबुद्धस्य, ऐसे हो अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्धस्य, अज्ञ अर्ध प्रबुद्ध है उसको सर्व ब्रह्म कहते, ब्रह्म है वस्तु, ये महान नरकों में ले जाने वाला है वो ब्रह्म कहने वाला महान हत्यारा है। ब्रह्म तो है पर वो अज्ञा से अर्ध प्रबुद्ध है, अज्ञान बचा है। गीता में आया अज्ञ से अर्ध प्रबुद्ध से अज्ञान 40वां अश्रद्धा अज्ञ से अश्रद्धा संशय तो विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुगुण आत्मा, न वो लोग है न परलोक है न सुख है न शांति है न प्राप्ति। अदभी बात में जान लिया, मैं जानकार हो गया, ये सबके बीच में आती। शेर जी ने कहा हमारे मन में आएगा तो हम ज्ञानी हो गए, मेरे आइए मन में ज्ञानी हो गए, हम तो महात्मा हो गए। हरेक मन में आती है ये, बिल्कुल झूठी बात है। देखना चाहिए कि अपने राग द्वेष होते हैं कि नहीं। एक बात बताओ, मार्मिक बात है, आपके बारे ध्यान ले, मेरे को अच्छी लगे वो कहता हूँ, आप पहले फड़फड़ विचार मत करो, कैसा ध्यान करे तो ऐसे ध्यान लग जाएगा, ऐसा बोध हो जाएगा, ऐसा प्रेम हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये मत रखो। साधन तत्वता से करो, फल शब्द निबद्ध थे गीता ने कहा 5वां अध्याय, फल ऐसा हो जाएगा, इस पर दृष्टि रखने वाला उन्नति नहीं कर सकेगा, फल पर दृष्टि मत रखो। आपके राग द्वेष मिट गए, हरदम भगवान का चिंतन होता है, ये सिद्धि कम थोड़ी है। असाधन न रहे, साधन विरुद्ध जीवन में न रहे, मन में वृत्तियां में न रहे, इस पर रखो ध्यान, फल पर दृष्टि मत रखो। अरे फल पर दृष्टि रखे, फल पर, उसे जल्दी जल्दी सिद्धि नहीं होती, फल का चिंतन होता बार बार, फल अपने देखना नहीं है, हमें तो वर्तमान में हमारा साधन निर्मल बनाता है, अपने को तो निर्मल बनाना है, कहाँ कहाँ मन है, किस किस दोष है, कौन दोष है, वो दोष खटकता रहे भीतर में, उसको मिटाते रहो, सिद्धि आप ही हो जाएगी, सिद्धि गर्ज करने की जरूरत नहीं, सिद्धि स्वयं आती निवासी है तो सिद्धि स्वयं आएगी, सिद्धि आप सुन आएगी, आप साधन ठीक तरह से करो। सिद्धि पर है ब्रह्माष्टमी, ब्रह्माष्टमी ब्रह्माष्टमी महान घातक चीज है ये, राग द्वेष है कि नहीं हमारे मन में, मन पदार्थ होंगे भोगों के मिलते हैं विचलित होते हैं कि नहीं, अगर होते हैं तो बहुत खादे में, अभी बने में साधन नहाते ही लगा है और साधन करना पड़ता है, साधन करना पड़ता है, वो काम नहीं है, कारण होना लगे साधन होने लग जाए सोते ही स्वाभाविक, करना पड़ता है तब तो बिल्कुल गलती है। संसार का संचिंतन तो होता है, यदि भगवान का चिंतन करना पड़ता है कोई काम का नहीं हो, यह सबके होता है, सबका ही होता है, वो साधक नहीं है, साधक साधन तेज होगा, संसार काम प्रति लगानी पड़ेगी। शेर जी ने कहा मैं नाम जब करता मेरा मन लगता, बताते किसी को नहीं, परंतु भजन में लग गया मान तो कोई बात करता तो भी आदर नहीं है पूजे, बात करते तो बात करते तो बात करते हुए निगर रहता क्या करते है, अरे मैं नहीं निगर रहता तो अरे क्या बोलता है, क्या सुनता है कि नहीं, हाँ सुनता हूँ, सावधान देखे फिर मन भगवान लग जाए और बात सुना मन भगवान लग जाए। शेर जी ने अपनी व्यवस्था बताई कैसी मार दशा थी, निगर रखता कि ये आदरणीय है, ये कहीं इनका निरादर ध्यान हो गया। किसी से बात करते थे तो बात करते करते भगवान में ध्यान लग जाता है। अपने चलते सदा मन, अच्छा भी क्या पूछते हैं, कभी पूछते क्या क्या, कभी अंडा बड़ा है क्या, क्या पूछ रहे, शरीर भाषा में ऐसी बात होती थी। इनका निरादर ध्यान हो गया कि सावधान से करता था। मैंने हनुमान दास जी थे उनके मित्र, तो मेरे मन आंखें मिलते ध्यान लगता था, खुली आंखें ध्यान लगता नहीं। तो उस हनुमान कहा नहीं, उनको भी मैंने प्रसाद में करता हूँ ध्यान होता हूँ, तो मेरे तेरे कंधा पकड़ो, मैं आंखें मिल क्यों मिलता है, मेरे शौक है आंखें मिलते शौक है विश्वास, मैं तो सी चली तो अपने कंधे पर हाथ दे दिया। अंदर चला ये कोई सजना है, अरे छोरा क्या करता है, कैसे पूछा, करे हनुमान मैं कह रहा तेरा निगरान करिए, तेरे राम जी आंखें दी तुम्हें खोल ले चैनल लेके उतारता कर दे। मन क्या था कि आंखें खोलने से ध्यान नहीं लगता, ज्यादा ध्यान लगा कहीं गरीब में कहीं चबूतरा दे बैठ गए, छह दिन गया ऐसी मेरी अवस्था थी। चबूतरा मिल जाता वहाँ बैठ जाते, बस बैठ जाते ध्यान लग जाता, फिर जब जब वही रहता। एक दिन मैं ऊपर बैठा ध्यान कर रहा था, वो कहो छह दिन कई बात है, रसोई उस टाइम हो गया, माँ जी कह ज्यादा आजा आजा बेटा भोजन कर ले, तो क्या करूँ मन को लगे हुआ है, पर माँ जी कह रही है क्या करूँ। माँ बाप का बहुत आदर करते थे, बहुत आज्ञा दे दी, मन देख लिया इसकी बात, तो बार बार कह दी भोजन कर ले, हाँ भोजन कर ले, घर बैठा ऊपर। तो दो तीन बार माँ ने कह दिया, तो मैं आख्या मीस करके और सला सीधे से उतरा, तो आख्या मीस कर दिया सारे से धीरे धीरे उतर गया, अरे भोजन किया, वो वृत्ति नहीं रही मेरी, ये बात आप बताया करते थे, वो वृत्ति नहीं रही, वो वृत्ति रही नहीं भोजन करने पर। तो ऐसा मन लग जाए तो सब काम छोड़ देना चाहिए, सब काम छोड़ दो, पहले जैसी वृत्ति रही नहीं, वैसी नहीं रही, बस यही नहीं निगाह रखी, बैठ बैठ के उतरा सीढ़ियों से, तो वो पकड़ी हुई पकड़ रही नहीं। शास्त्र में आता है शतम विहाय भोक्तव्यम, सौ काम एक तरफ एक भोजन करना है तो सौ काम छोड़ कर भोजन कर लो, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचे, हजार काम वीरता स्नान करना है तो हजार काम छोड़ दो स्नान कर लो, लक्ष्मी दादर में। और लाख काम बिगड़ता है, दान देना है तो दान पहले दो, लाख काम बिगड़ने दो, और कोटि से तुम्हारी जो करोड़ काम बिगड़ते हो सब बिगड़ जाओ, भगवान स्मरण करना, इतनी मुख्यता दो इन बात को। सतम बिहाय भोक्तव्य शास्त्र शानवास रहे, लक्ष्मी बिहाय दातव्य कोटिन त्यक्व हरि स्मरण, भगवान का स्मरण, करोड़ काम बिगड़ते बिगड़ दो, अरे संसार काम तो बिगड़ा तो बिगड़ा, सुधरा तो बिगड़ा, ये तो बिगड़ा ही है, सुधार कोई कर ही नहीं सकता, परमात्मा काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया सब। शेर जी का मेरे मन में आता ही हूँ, तो मैं पृथ्वी पर चल रहा हूँ, तो पृथ्वी चल रहा हूँ क्या, अपने पेट पर हाथ फेर रहा है, जो देखे पृथ्वी में मैं हूँ, शरीर में मैं हूँ, अपने पेट पर हाथ फेर रहा है, ऐसे में चल रहा हूँ, मेरे स्वरूप मेरी स्थिति पृथ्वी में शरीर में बरोबर है, जैसे हाथ में अपने पर है तो हाथ पर हाथ फेरे, जो मैं पृथ्वी चल रहा हूँ। मैंने कहा ये बहुत अच्छी है, वो उचित है यह स्थिति, शरीर को पृथ्वी के साथ मिला दिया नहीं, शरीर को नहीं, पृथ्वी में भी आप और शरीर में भी आप, अच्छा अपना स्वरूप पृथ्वी में भी है, हाँ। और अपने में अपना रूप मैं पृथ्वी में भी वैसे ही हूँ, शरीर में वैसे हूँ, जैसे मैं हाथ फेरता हुई हूँ, तो हाथ में और इस शरीर फिर क्या है, इस तरह से मालूम देता ही हूँ। फिर भी कहा बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उचित स्थिति है, इसमें क्या कमी है, कभी अभी तो पृथ्वी के शरीर की सत्ता है ना, सत्ता एक रहनी चाहिए, वासुदेव सर्वम, तो कब शरीर की कब सत्य संसार की, शरीर अपनी बातें बताई है, बंद बता देते थे ऐसे ऐसे गर्मी, तो साधक को ऐसा होना चाहिए ना, सजग नहीं तो साधक क्या हुआ, थोड़ा बहुत नित्य कर्म है तो सब करते हैं, काम कर दिया थोड़ा, तो सब करते ही गायत्री पढ़ते, कोई संध्या करता है, कोई पूजन करता है, कोई ठाकुर दर्शन करता है, कोई नाम जप करता है, कोई शादी करता है, कोई क्या कर दिया, ये साधन नहीं है, शरणागी ने कहा है 23 घंटा और 59 मिनट साधन है, यानी एक मिनट नहीं है तो साधक नहीं हो। एक मिनट भी सुधर साधक नहीं, साधक सुधर है, साधक करना नहीं, साधन करना नहीं है, साधन होना चाहिए। शेर ने कहा करना और होना है, तीन स्थिति है, ये करना होता है, एक होना होता है, एक है होता है, एक में स्थिति होगी। करने में नहीं है, होने में होने हो, करना मिट जाएगा, करना मिट होना स्वतः होगा, होने के बाद में है हो जाएगा। तो करने में जड़ता प्रधान था, होने में दोनों के समान, और है में चेतन हो जाएगा। ये साधक की स्थिति होनी चाहिए। साधन हरदम होना चाहिए, एकदम स्वतः ही स्वाभाविक ही साधन। जैसे संसार की याद स्वतः आती है, बिना याद की आती है, ऐसे भगवान की याद स्वतः आनी चाहिए, क्योंकि भगवान अपना है, संसार तो अपना है नहीं। संसार तो अभी है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, फिर परमात्मा पहले भी था, पीछे रहेगा, अब भी है, वो है अपना ही, अपना नहीं है। सनातन ने तो लिखा है तो मरे हुए बाप की आपको याद आती है, भगवान की याद नहीं आती। बाप को तो मिलने की संभावना नहीं, मर गए वो, उसकी याद आती है। तो भगवान बाप इतना ही नहीं है, मर गया क्या भगवान अपना, उसी की याद नहीं आती, मरे को बाप की याद आती है। क्या मिलेगा वो कभी? असत वही तो आदर है, सत का आदर है ये, कैसे तत्व ज्ञान हो जाएगा, कैसे प्राप्त हो जाएगी। सनातन ने कहा मैं एक बार साधु हो गया, जगह मेरा था अकेला, अंधा आदमी अकेला, तो वहां देखा तो सोता था, तो खेत वाले रात्रि में हल्ला मचा रहे थे, कोई सूअर नहीं आ जाए, कोई पशु नहीं आ जाए, कोई खेती न खा जाए। तो मन में आ रही, थोड़ा महीना 12 महीना अनाज खाते हैं, इसके लिए रातों जगते हैं, फिर तू सदा के लिए शांति चाहता है, लंबा पैर के सो गया, चेत हो गया, लग गया मजन, उठ गया, अकेला पड़ा था, शिक्षा ले, देखो थोड़ा दिन आने खा, जिसमें इतनी सजगता आने दे, मैं चाहता हूँ परम पद, नींद आती है तेरे को। ऐसे साधकों की बातें हैं, वो चेत होता है, होश आता। तो साधन की तत्परता होगा तो सिद्धि देरी नहीं है, सिद्धि तो सबसे सुगम है, सबकी अपनी खुद की चीज है, ये संसार खुद की चीज नहीं है। संसार का सुख खुद रह नहीं सकता, निजानंद जा नहीं सकता, कि वो आपका खुद का है, संसार सुख आपका नहीं है। अनुकूलता का सुख मिलता है, वो आपका सुख नहीं है। धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, मान मिल गया, पद मिल गया, मिनिस्ट्री मिल गई, ये आप ये ठहरेगा नहीं, तो आपका है ही नहीं, कैसे रहेगा आपके पास। निजानंद हो अथवा परमानंद हो, भगवान का आनंद हो चाहे स्वरूप का आनंद हो, वो नहीं जाएगा, तो अपने खुद का है वो, ये सब रहता है। क्या करो, वो स्थिति नहीं रहेगी, स्थिति कैसे आपकी है ही नहीं, कैसे रहेगी आपके पास, अपनी चीज कैसे चली जाएगी। ज्ञान में निजानंद है, भक्ति में परमानंद है, निजानंद कैसे जाएगा बताओ। निज रूप रहेगा ही तो आनंद रहेगा, जब निज रहेगा तब तो आनंद रहेगा, अगर परमात्मा रहे तो परमानंद रहेगा, अरे साधन जन सुख है वो कैसे रहेगा, जन्य है वो तो, जन्य तो नाशवान होता है, जो पैदा होता है नष्ट होगा। ईश्वर तत्परता से लग जाए, भगवान ने कृपा की है, मानव शरीर दिया है, ये उद्धार के लिए, यही तनु कर फल विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत भाई, ये तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, आराम नहीं है, सुख नहीं है, ये आपका है नहीं, शरीर आपका नहीं, शरीर का सुख आपका कैसे, पदार्थ आपका नहीं, पदार्थों का सुख आपका कैसे, ये है नहीं, ये पढ़ाई चीज ठहरेगी नहीं, आप उसका रहेगी, आप कैसे रहेगी, हमारी चीज दूसरे की हुई नहीं सकती, कैसे चल जाएगी, अगर हमारी है नहीं वो ठहरेगी कैसे, तो दूसरे की चीज नहीं है। परमात्मा का आनंद अपना खुश गए, वो परम पिता परमात्मा हमारा है, हम उनके आदेश है, पिता की संपत्ति पर पुत्र का पूरा अधिकार होता है। तो निजानंद भी आपका है और परमानंद भी आपका है, ये आएगा जाएगा नहीं, कैसे जाएगा, हमारा है। जाएगा अपना है अपना अपना लग जाओ उसी तरह से जिसकी तस्मात केला के उपाय है ना मना कृष्ण निवेश किसी उपाय से भगवान में लगा दो मन निहाल हो जाओ निहाल जाओ और करोगे क्या इतना दिन क्या किया आपने कोई पूछने वाला हो खबर लेने वाला हो समय तो इतना बीत गया किया क्या क्या इस ख्याल से कितने दिनों में प्राप्ति होगी परमात्मा की इतना वर्षों में इतना किया इस हिसाब से प्राप्ति कितने वर्षों में होगी अर्जुना कितना वासी ये पता है मन में लगनी चाहिए चटपटी सर्वभूत आत्मा सब प्राणियों में आत्मा मैं ही हूँ जैसे मन शरीर अंगड़िया में हाथों में पैरों में मैं हूँ ऐसे सर्व संसार भर में हूँ ये आत्मज्ञान की बात है सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतांश आत्मा सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतांश आत्मा सर्वभूतान आत्मा में है न स्थिति नहीं है सर्वभूतस्थम आत्मान आत्मा तो सर्वभूतों में स्थित है और सर्वभूत हमारे में स्थित नहीं आत्मा में नहीं है एक सते योग भूत आत्मा सर्वत्र संदर्शन ये ज्ञान मार्ग की बात है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मैं पश्यति सब जगह परमात्मा को देखे परमात्मा में सबको देखे तो क्या मैं उससे अदृश्य नहीं था मेरे से अदृश्य नहीं होता यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह हमारे सब जगह हमारे प्रभु है सब जगह हमारे प्रभु सब में हमारे प्रभु है चाहे सब परमात्मा है सब में परमात्मा है चाहे सभी परमात्मा में है चाहे सब परमात्मा के चार में आते चार में जो आपको ठीक रहे बड़ी सबसे सरल है सब परमात्मा के हैं परमात्मा के नाते हमारे हैं ये सब परमात्मा के हैं और सब में परमात्मा है और सब ही परमात्मा में है और सब ही परमात्मा है कोई सी बात एक पकड़ लो जोर से हो जाएगी सब चालू हो जाएगी सब पकड़ लो ज्ञान मार्ग है तो सर्वभूत तुम आत्मा लो सर्वभूतानि च आत्मा आत्मनि यश ज्ञावा न पुनर्मोह एवं यासी पांडव ये न भूतानी अशेष दृश्यति आत्मनि अथो मई अपने में देखेगा फिर मेरे में देखेगा भगवान हमारे पर भगवान है हमारे भगवान है हमारे पर सब भगवान है सब में मेरे भगवान है सब में मेरे भगवान है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदयसन्निविष्ट सर्वस्य चाहम हृदयसन्निविष्ट गीता की बात मान ले हमारे को दिखे चाहे ना दिखे सर्वभूत स्थिति यो माम भजे ते गतमस्त सर्वथा वर्तमान होगी सहयोगी नहीं वर्तते क्या क्या गीता के श्लोक है बढ़िया सर्वस्य चाहम हृदयसन्निविष्ट मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहन ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेन तिष्ठति सब हृदय में भगवान है भगवान है दुसृज्य स्वयमानान स्वाम दृश्य प्रमेय दंडवत भूमो आश्व चांडाल गोकरम कुत्ता हो चांडाल हो जो गाय हो गदा लंबा पगे भगवान है श्री भगवान है कदे कदे भगवान है कुत्ते भगवान है गाय भी भगवान है चंडाल भी भगवान है नमस्कार करे प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो आप समझिएगा ये मंदिर है न्याय न्याय ये दो थम्भों का मंदिर मनुष्य ये गाय भैंस है चार थम्भों का मंदिर है कुत्ता है चार थम्भों का मंदिर है ये भीतर भगवान है भीतर भगवान है भीतर भगवान है मंदिर अलग अलग है ठाकुर जी वही है ये भक्ति की बात है ज्ञान के स्वरूप आत्मा न आत्मा जी है सब जगह ज्ञान भक्ति कोई सही हो योग की मार्ग है कि सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो उसके लिए दो बात खास चाहिए सुखी को देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए दुखों के देख कर करुणा आनी चाहिए फिर कम योग होगा बड़ा शुभ होता है इसका दुख कैसे दूसरे दुख दुख दूर कैसे हो मानो दूसरे को सुखी देख के मन में प्रसन्नता होनी चाहिए और दूसरे को दुखी देख करुणा आनी चाहिए वो कर्मयोग बढ़िया श्रेष्ठ होगा उसके द्वारा किसी के दुख से दुख हो जाए, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे के दुख देखने से दुखी हो जाए, दूसरे के सुखी से सुखी हो जाए, उसका सुख भी मिट जाएगा, अपना सुख भी मिट जाएगा, दूसरे के दुख से दुख होना शुरू हो गया, दूसरे सुख से सुख हो जाएगा, अपना सुख तो मिल जाएगा, और संग्रह की रुचि मिल जाएगी, भोग की रुचि मिल जाएगी, दूसरे का सुख से सुख हो गया तो भोग की जरूरत क्या है, जो भोगने से सुख होता है दूसरे को सुख देगा सुख हो जाएगा, वो खुराक मिल जाएगी, दूसरे से दुखी दुखी हो जाएगा तो संग्रह कैसे रखेगा, अपने सुख के लिए खर्च कर देता है या नहीं, दूसरे के दुख से दुखी है तो खर्च कैसे रहेगा, हमारे पैसा कैसे जमा होगा, संग्रह कैसे होगा, या दूसरे सुख से हो तो सुख भोगने की जरूरत क्या रहेगी, अपने को ध्यान हो जाएगा, साधक की बात है ये, साधक साधक वो है, थोड़ी देर भजन ध्यान कर दिया, थोड़ा जप कर दिया, थोड़ा तैयारी कर दिया, तो साधक नहीं है, साधक साधक करना ही काम है, सब साधन के सिवा कोई काम ही नहीं है, तब तो साधक कहलाता है, कभी साधन किया कभी साधन, तो साधन नहीं है, साधन तो निरंतर होना चाहिए, क्यों परमात्मा निरंतर रहते हैं, आत्मा निरंतर है, तो साधन शांत कर कैसे हो, सच्चे जैसे जरूर लग जाओ, इसमें भगवान मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं, शास्त्र मदद करता है, धर्म मदद करता है, आपके साथ धर्म आपके साथ, शास्त्र आपके साथ, संत महात्मा आपके साथ, भगवान आपके साथ, सच्चे हृदय से लग जाते हैं, उसे संसार मात्र आपके साथ, डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, जंगल में साधु की देव सेवा करेंगे, जंगल बचा संत भजन करता है, सेवा करेंगे, जो सबके भीतर परमात्मा है, उनको दर्शन दे, उसको कैसे गलती होगी, कौन नहीं हो, सब अपने हो जाएंगे, सब अपनी उन्नति होने में, हमारा सब कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले श्रेष्ठ हो जाएंगे, पक्की बात है, आप सब भगवान के, सब परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, सभी परमात्मा है, सभी परमात्मा के है, चारों में से कोई जो पकड़ भगवान भक्ति हो जाएगी, भगवान के, भगवान के नाते सबका सेवा करो, आत्मा के नाते सबकी सेवा करो, और संसार के नाते सेवा करो, संसार के नाते सेवा कर्म योग, आत्मा के नाते ज्ञान योग, और भगवान के नाते भक्ति योग, उस मतलब से करना ये जन्म मरण योग, प्रभु रीजे नहीं रहनी रीजे राम, कहनी प्रभु रीजे नहीं रहनी रीजे राम, सपने की सोमोर से कौड़ी से रहने काम, तो सोमोर में देखी सपने में एक कौड़ी दे दो, सोमोर देता हूँ सपने की मिलेगी, सपने की सोमोर से तो कहनी प्रभु रीजे नहीं, कहने के लिए कथ नहीं करेगा क्या दिन रात कुकड़ी उगड़ते सुनी बात, एक कुत्ता भूसे उठे भूसे वो भी घुसे वो, उनको पूछे किसको पूछते पता नहीं, ऐसे मैं सुनाऊ मैं सुनाऊ वही सुनाऊ वही सुनाऊ, अरे भाई बल समझो तो सही क्या बात है, मैं तो शर्माती सुना नहीं, मैं शर्माती है, पूछ लो कोई तो उसमें खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, फिर विचार होता है के पाप का वो बैंगन खाओ दूसरे प्रमोद बताओ, इस तरह चर्चा हो जाए, भगवान की चर्चा हो जाए, भगवान की चर्चा हो जाए, भगवान की चर्चा हो जाए, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत परस्पर कथियंत मांग नित्यंत, भगवान की चर्चा हो जाए, किसी तरह से कितना काम होगा, ठीक साधन तेज हो जाएगा, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे भगवान मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, नाम जप करता रहे हरदम कहता रहे मन से हे नाथ कृपा करो नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, सब जो ठीक हो जाए, कृपा का भरोसा रखो, कृपा से बहुत बड़ा काम होता, अपने उद्योग से इतना नहीं होता है जितना कृपा से होता, कृपा होती है अनुकूल हो जाने से, हर एक की प्रसन्नता लेनी हो तो उसकी अनुकूल रहना चाहिए। ऐसे भगवान के अनुकूल है। भगवान तो कारण रहित कृपा, बिना कारण कृपा करने वाले हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी तो तुम्हारे सेवक सुधारी। इनको उस ध्यान नहीं पड़ता, आप ही कृपा करते। स्वभाव है इनका, स्वभाव है। हमारा सब प्रबंध भगवान कर रहे हैं। आज ये क्या अज्ञान हुआ, क्या पट की पढ़ी, क्या बताओ। भगवान है हमारे, हे नाथ हे नाथ। पाप करो, पाप किए बिना रोटी नहीं मिलेगी। बस पाप पयो निधि जनमन मीना। पाप में, पाप रूपी समुद्र में मनुष्य का मन मछली हो गया। मछली को कह दिया जाएगा जोर से निकालेंगे तो घबरा जाएगा। जैसे पाप छूटने कह दे, पाप करो, वो पाप करो, पाप नहीं छूटा भाई, ये तो नहीं करेगा। नसबंदी तो कराएंगे, ऑपरेशन तो कराएंगे, ये बड़ा काम नहीं चलेगा। झूठ के उठ भर के उठे, व्यापार नहीं चलेगा, झूठ के उठ नहीं छोड़ेंगे। और शहर के चोरी के लिए चोरी बिना कमा नहीं खा सकेंगे। इतने डरते हैं, जैसे मछली जल से बाहर जाने में डरे, ऐसे पाप छोड़ने में डरते हैं। ये पाप में राजी रहते हैं। पाप पयो निधि जनमन मीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। अब परमात्मा प्राप्त कैसे हो? इच्छा क्या मनुष्य मच्छिता मनगत प्राणा। तो मच्छिता क्या? मच्छिता मन मच्छीषा, मच्छी जैसे हो जाए वो जल बिना नहीं रहे। ऐसे मच्छी साग में मच्छी ताक है, मच्छी साग मछली साग, मछली जैसा। भगवान विशेष तो मछली नहीं छू, भगवान मेरे तने पिता खिलाचार्यता तद विस्मरण परम व्याकुलता। नाथ सूत्र है, तदर पिता खिलाचार्यता सब अर्पण है और तद विस्मरण भगवान सूर्य व्याकुल भगवान ही सूर्य सूर्य ही तद विस्मरण परम व्याकुल थी। नाथ जी ने लिखा भक्ति सूत्र तो मत शीशा भगवान में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ, कीर्तन हो जाए, भगवान नाम का जप हो जाए, कथा सुन जाए, भगवान की कथा सुन ले, भक्तों का चरित्र सुन ले। ये बड़ा निहाल करने वाला है। जो संत ईश्वर भक्त पहले हो गए, जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन निर्मल करने के लिए। जाएगा आनंद, बहुत आनंद। अभी तलमल आ रहे हैं, दुख में सीधे है, अब भगवान में लगे तो शांति हो जाएगी। अभी भाई ने कहा सत्संग में ठीक रहता है, भगवत चर्चा में ठीक रहता है। हमारे साथ में ऐसी बातें सुनाई है, सत्संग में रहते हैं। अमृत राम जी थे, कई दिन कलकत्ते रहे थे, फिर सत्संग छोड़ कर गए तो कहते थे कि जैसे ठंडी छाव से लू बाजारे के बलती में जावे, यू मालूम होता है कि अग्नि में आ गई, फिर मानो शांति मिले। अब भाई ने कहा ये गलती है, भावना पहले से कर ली। लोग तो कहते हैं कि हमारे ऐसा हुआ, ऐसा धारणा बनी है। हम कहते धारणा बनी से ऐसा होता है, यहाँ ठीक रहेगा, वहां हो जाए गलती है तो हो जाएगा। कहते कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। सत्संग में रहता रहना है। पद सुना मैं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं किसी तरह से, हाँ वो भूलू नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो भूलू नहीं। गौ कफल राम चरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जा, सब कर्म आ गई है कफल राम चरण रति हो, भगवान में प्रीति हो जा, भगवान को भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, भगवान से मांगा यही मांग। सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारं क्षयं पतिमृतं निर्मल्पमासं कण्ठे सुधा वसति वै भगवज्जनाय। कोई कहते हैं अमृत समुद्र में रहता है। कोई कहता चंद्रमा में रहता है, कोई कहता पिया के मुख में रहता है, कोई कहता नागलोक में रहता है, कोई कहता स्वर्ग में रहता है, कहते इनमें सब में समुद्र में तो खारा क्यों, चंद्रमा में है तो कलंक क्यों, कटी बड़ी क्यों, उसमें तो विधवा क्यों हो गया, नागलोक में तो विष कैसे रहा, स्वर्ग में रहे तो पतन कैसे हो जाता है, तो कहाँ रहता है, कहते भगवान के कीर्तन में भगवान की प्रेम से करते उसके कंठ में रहता है, कंठे सुधा वसति रही विबुध विद्ध जना नाम क्या, कंठे सुधा वसति रही भगवत जना नाम, भगवान के जन है भगवान की तरफ और कंठ कीर्तन करे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।